إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا إخلاص الطاعة له وأن يجنبنا السمعة والرياء وأن كل ما يبطل الأعمال إنه ولي ذلك ومولاه وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرهد أن يتع الله تبارك وتعالى إذن سيدوك وكانكتم ونرأتاد وغونا إذن ولي نرومي وولي توين إبادو قل دوانغال ويامري أنغال ووالي توين واغر رنتقل كو حدي أنكم iden molo moyo dandu en bone pittali meden iden sado kanko Allah subhanahu wa ta'ala kalamo fewni kon don tu woni fewdo kalamo majjeni ala wawdo fewnude on don sayyid an nalano sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kambe woni subabe hola nela fi ngal o nelal de do mofte sayyid an ko buri sallude kongol wawla ngol ko kongol Allah tabaaraka wa ta'ala ngol woni deftere makko den ko buri moddude e fewde peewal feewirtengal yahe ka joomi men hara o weltoray ɗum ko peewal ngal nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama addingal ko ɓuri bonde e piije ɗin fof ko piiji sincaaɗi wattaka nder diina joomi men rewira tawde jeyaka e nder diina kan piiji sincaaɗi fuɗɗita wattaka diina ɗin fof haysi yimɓe sincuɓe ɓen labini ɗum ɗum ko majjere majjere ko soggatanaɓa joomi muɗum ko naadoygol mo yiite iɗen toroy Allah subahanahu wa ta'ala dandu en tikkere makko nden e naatugol yiite jahannam toriɗenmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wano mooɓiri en ni e oɗo nokku sabu ɗoftagol mo etagol annda diina makko ɗen toromo yo waɗanoy en ɗum ɗo sabu mooɓogol en naata en aljanna danda en naatugol yiite aray toriɗenmo kanko jalla wa ala yo harkiso en laɓɓinan ngol mo golle ɗen o danda en kala ko bonnata golle ɗen atto en tawoydemo ko waɗi noon ko nafitorta ko golle kon ñande darngal ko naɓorɗo golle ɗen hara bonnali ɗe so yehi toriɗenmo yo dandu en ko ko wiyete yiinorgol e naninorgol e ɗaɓɓugol mantede ka yimɓe ɓen e kulol tikkanede ka yimɓe ɓen toriɗenmo yo harkiso en laɓɓinan ngol mo golle ɗen waɗirade saabu makko kanko tun o jaɓana en o marana en toon ɗum wonoya saabu naatugol en aljanna danda en naatugol yiite haray si ɗum feƴƴi haray en seerali hiɗen jokkito darsu men tafsir alqur'anil karim ɗen iwri baqara shay'an fa shay'an kama yaqulu ulama'ul adab karamokoɓe adab ɓe wi'i ko mataran mataran hatta yakuna baharan ko toɓɓere toɓɓere sintirta haa maayo heɓo ko seeɗa seeɗa seeɗa waɗirte haa ɗuuɗa ɓe wi'i kadi kullu ma huwa aatin qarib wal ba'idu ma laysa bi aatin kala ko tawata koko woni arde ɗum woɗɗa ko woɗɗi koko arata aray hannde hiɗen e suratu lukman aya noogay e jeenayi hiɗen toro Allahu tabaraka wa ta'ala nde o fontata ngurdannan e cellal ngal e ɗoftagol mo o newnana en timmingol o laɓɓinana en o jaɓana en haray suratu lukman en yewtino piiji ɗuɗuri hino e nder maggol ka muqaddima ka fuɗɗorno ɗenngol ɗon fiiji mo wiide e nder maggol en ardinino ɗum hande hiɗen ka hitamu sura ka simorenen tigiri gasi ɗon wasiye mo tawata Allahu tabaraka wa taala no wasi aranɓe sakkitiɓe woni moƴƴuɓe e bonɓe jaɓuɓe e saliɓe wasiye Allahu tabaraka wa taala on wonande fow ko taqwallahi jalla wa ala. ko ɗum so wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah, ko ɗum woni wasiyatullahi taala lil awalin wal akhirin. hara en yiyay ɗum e nde ɗo simore ka sakkitorde mayre ɗo, yiyen kadi Allahu tabaraka wa taala no holla en fiiji ɗo heerori tawata annabajo ala e muɗum geɓal, malaikajo ɓattinaɗo ala e muɗum geɓal, fiiji wirniɗi joyɗi tawata Allahu tabaraka wa taala o heeruri ɗin ɗon alama o andini ɗi. hay si tawi no woode annabaɓe malaikaɓe ɓe o ƴellintinta ala badil mugayyabat yoga e wirniɗi, kono ɗiɗo jowi koko tawata malaikajo hiɓɓiɗo ka jibril e annabajo tedduɗo yiɗaɗo wa nelaɗon alayhi salatu wassalam, jom min wirni ɗum ɗo e maɓɓe ɓe andali ɗum. idan faman dunahum awla bihi, komo hewtali ɓe ɓuri handude e angal humpitagol ɗiɗo wirniɗi joyɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam janti. aron yiwugol ayɓe islamuɓen ɓayri ɓe seerali siɓe haɓa islam, siɓe haɓa julɓe ɓen ɓe seerataya ɗum kadi ila an taquma sa'a, ma ɗum ha ñande julɓe ɓen yiltiti tawtiɓe. ko ɗiɗo ɗiɗi tun accintinta alyahudu wa nasara, ko accintinta ɓeɗo ɗiɗo muharabatul muslimina wal islam, ko imma qiyamu sa'a wa imma an yarji'a almuslimuna ila ahwa'ihim. ko ɗum si jomin wi walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hatta ka karmokoɓe nahawɓe wi innama tufidu intihaa ilghaya, si ɗum ɗo heɓike tun ko ko wiyaɗa wonata wonay. idan fanni ma ɗum ɗa heɓaki haray wata goto tanjino alyahud ina weltanimo ma hino yalanimo moƴƴere. Allah subhanahu wa taala arkisen tabitugol e ko welatamo ko. haray ɗeɗo aayaji sakkitiɗe sogganɗe sardan on soy jokkintinenɗe tarjama, on soy yiltitoɗen bisnillahi taala ndarugol bad al fawaid allati tata'allaqu bi hadihi l aya bima rubbama jalla wa ala an yanfa'ana biha. allahu tabaraka wa taala o wi'i alam tara anna allaha yuliju llayla fi nnahari wa yuliju nnahara fi llayl wa sakhara alshamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir dhalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi albatilu wa anna allaha huwa alaliyyu lkabir. alam tara anna alfulka tajri fi lbahri bi ni'mati llahi liyuriyakum min ayatih inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u llaha mukhlisina lahu ddina falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهو خاتمة السورة Allahu tabaraka wa ta'ala uwi alam tara ene annelado e jokkube ma fawu on yiali wondema anna allaha allahu an yulijul layla himonadu de odo jemma fin nahari e der nyalorma on wa yulijun nahara himonadu de kadi nyalorma on fil layli e der jemma on o duita oda o beida oda wa sakhara ash-shamsa o elti nangenge wal qamara e lewrunu kullun dido di fappu majji yajiri hidi doga ila ajalin fadeha e lajal musamman happangal on andali wondema kadi wa anna allaha tabiti allahu am bima ta'maluna dendangal ko wondon e gollude ko khabirun ko humpitido zalika ko wadi dum ha jomi men wadi dum do tayhimo humpiti fow bi anna allaha ko wadi allahu on huwal haqqu ko kanko tun woni gonga handudo e dewal wa annama yad'una tabiti kala ko wona noddede ko be woni torade min dunihi gani njomi madam be accimo don ko dum mawni ka hakille toribe noddi ben wo dum don ko dum woni al batil mere on wa anna allaha tabiti allahu huwal aliyyu ko kanko ni towdo al kabiru mawnudo o wi alam tarena ay ali wondema anna al fulka la deden tajiri hido dogude fil bahri kander mayo bi ni'mati llahi sabunama allahu tabaaraka wa ta'ala ko woni wadirde dulli yuriyakum ko fi yo hollu min ayatihi yoga ayaje makko inna fi zalika woni e dum do dogugol de do laade addana be ben ko be nyaama ko be yara likulli sabbarin dum do ko aya mola nado wonande likulli sabbarin wonande kala urudo munyal shakuri yetto ne maji jomi mudum wa idha ghashiyahum sihippinam bedo yimbe ka der mayo mawjun morlonde molanande hippibe e libude lanakan hara morlonde nen no hulbini kazzulali hino waywani be jamma da'u allah don be torato allah on tum hara mukhlisina ko be labbim be lahu wanandemo ad-dina dina kambe kafidata mu hay e hune hay e goto kono falamma najahum de o dandi be ilal barri faade kan jorndi be dadi yola gongol faminhum jaka yo hino e mabbe moko tasidu rabbin dinido e ko wonno ko wama yajhadu wanali hino yadda bi ayatina ayaje jomi meden den ko wi illa kullu khattarin siwana kala ududo jamfa kafuri yeddo ko dudi o wi ya yohannas kono yo yimbe ittaqu rabbakum hule jomi modor rento dommo wakhshawhu lan yawman nyalande de tawata la yajizi duncano ita yobo ita nafo ita walidun jibindo an waladihi gae ko jibinikon wala mauludun wana jibinado on kadi woni ko duncho ita nafa huwa kanyum wono yali jazin hino nafoya an walidihi gae jibindo dum on shay an hay e hune inna wa'dallahi tabiti fodore allah nende o fodine wondema dalgal daroto te goto duncano ita ton hay e goto hay hunde illa bi idnillah dum don haqqum ko dum tu woni goga fala taghurrannakumul hayatud dunya watangurnan aduna welugol dum wata daynu on wala yaghurrannakum wata hodu on jamfo on billahi karewgol allah on algharuru odo hodowo wiete da shaytan wa inna allaha tabiti allahu indahu kakamako tun woni ilmu saati gandal de darngal daroto wa yunzilu al-ghaytha jawmi min non hina tippina tobongo wa ya'lamu himu annika dima fil arhami den nangal koni kon kan rengaji wa ma tadiri andanon andata kadi nafsun wonki hay e woti maza taksibu gadan ko hondun ki faggitoto jango ko hondun tawata ke jango wonki hay woti andadu wama tadiri nafsun wonki kadi hay e woti andata bi ayi ardin ko honto e leyde leden tamutu woni ko di mayata dum don wirnani bani adam inna allaha tabiti allahu annon kanyum alimun ko andudo pijidin fow khabirun humpitido pijidin fow ido piji jowi ino jeya e ko tata Allahu tabaraka wa ta'ala ikhtassa bi hadhihi al-umuri al-khamsa لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ديرو بي سين يلتتك كا الله تبارك وتعالى لنديتي انا انو مرنتا او يي علي وند ما جومي من ينو نادي نرا جمع نيالورما دون دو كلا بني ادم هيسلو حقين مورنتي ان هذا امر واقع وهو نوالي نرنتاند قادي كرمكوب عقيده بيي العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح حكي السكيوني تم هسكي عرفوي ناتالي مكي اتكي نكي تجيرا نونم كي عرفاكي لندو اي الورنغال كجومي من هرهنغال سيلي باكو غلما نواتاون ده مستحيل اذن توغل جمع انيالور مهنو ناتو نرده هذا لا يحتاج الى استدلال ولا يحتاج الى دليل انما هذا امر واقع درنتي دوم وندي اتاوي دو فوتورو كو ديغنيفر موي وندي نجولو دو وندا ياهي دو ها تاوا كو 20 غوما 20 موي دو ونا جولاد وندي سوباكا تاوي كو 5 موي دو ونا جولاد وندي يا ها تاوا يا كو 7 موي دو ونا جولاد dundo fo ala ko tindinta illa anna allah ta'ala yuliju al-layla sinnaha wonde atawai ko jemma on buri jootude wonde tawa ko nyalorma on buri du jootude dundo ko jokke ko al-fusulul arba'a woni setto e dabbunde e ndungu e kedu dido wete al-fusulul arba'a nyalorma on waktu dabbunde ina serti e nyalorma on waktu ndungu ino serte waktu nyalorma kedu ino serti e setto jamma setto ino serti e jamma nungu ino serti e jamma kedu ino serti e jamma dabbu dum do wono do hayta montor ala ino andiri do piji no serti ko lusi jommen kanko ko wolanta en kon fo ko yo sappotum ya handara yi ana horema ko lusi karamo ko jo dawa goto wi حقيقه الدنيا كو المشاهده اما حقيقه الدين كو المجاهده يومي من كو ولانين يادونا اون وو تاوي هاي هايتو ييا تاغول جاما نيالور مانو ناتو نيردي هينو دويتو نيردي هذا امر واقع فانه لا ينكره العقل الصريح الهيسكي يدتادو تاغول كادو يسخر الشمس والقمر دونو كادي لا ينكره عقل wondema nange e lewru ko eltaadum hino dogude laawol muudum nange e lewru meedaali fottude meedaali hewtonirde gootum foo fi falaki yasbahun dum do kadi ko amrun waati waawata yeddude dum do kadi si wana neddo mo tawata haqqille den be iwi waadi non si haqqil pottori bani adam kala ko iure makko haray falay sabi adam ko dun se jom men teppinani mo hay dewal makko gal si neddo e ha hakkille den dirti jom men wi'a ko mi tagirno ma sabu mudum ko mi ittiti dum e ma joni ta rewa ka feto dono juula feto dono hora feto dono hajja o o we feto dono ya hajjihad feto dono hunjo qur'an feto dono wajo no julna feto don wada khutuba we joni sitay neddo e ha tawe tum bi mana manatu taklifo on diltirimo tum taklifo on kadi kipoto makko manatu taklif qual akal fi yo jomen farlu wadina goddo ne do bani adam hore mudum on ko tagol mo mari hakke ko dun si farle teddinge neddo on fo di timmi e do makko o badal bulugo tuma de hellifa neddo ko so helli fama haqqille makko timma idan tawgol nange e lewru jommen no elti dum hino dogude nyalorma nange ka jommi man tabaaraka wa ta'ala wadinge ton ala wawro wurude ka dow leedi do yondino nafore nange ngeng e makko tarfataayi wata yondinade ɗum. Te kadi ndaare ngeeɗo nange lampu goto mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani fi aduna hu fo nde wootere a ndaaray tawa oɗo lampu si o huɓɓi lampuji haysi ko ɗi milliard huɓɓuno jemma yonnani yimɓe ɓe nde niɓɓiti, oɗo goto si o huɓɓi yehi ha 8h 9h 10h jalmeede makko buumay kala alampu woodunoɗo jalguɗo ka dow leydi ɗo ta goɗɗo goo yonnoto ɓaawo ɗum waawata won lampu ko o jalbi jemma wo jalbeendi makko ko feeñata ko haa ñalorma a si ñalorma heewti naangen ɓantike haray lampu yonninooɗo yonnitataa ko ka yaasi ɗoo ko yonnii ko yiyee kaa heddoray mboɗo heddorta jooni noon ndaare lampu gooto fii aduna on fuu jooni mi wii ɗum ɗoo ko seedaa ɗum te kadi ngeeɗoo naange naange yonnano en tun addinge bal ngurnda yimɓe ɓen ino mahii jogitorii e ɓe ngeeɗoo naange mankugol nge argol few no waawi haɗude yimɓe ɓen ngurndan few ko waɗi dawɓu magge ko nge mari kon ko ɓalli ɗi nafi torta ɗum ɗon kon ka ngurndan ko ɗum so a yii neɗɗo o maraama ka naange yi'ataamo ka yi'ata naange neeɓataa hara o ɓuuti ala musahad ka fii hon ɗum ɓanndu ndun ko haton jinni kon nge naange ngen attii henndaade naange ngen si accii yiidude e ɓanndu ndun ɓanndu ndun annday ɗum idan la yastahni hayyun min al makhluqat an daw ishams waataa yonndinaade gaa e naange ngen ko wano noon ndunɗo lewru kadi nafoore maggu on e ndeeɗoo tagoore ko so a naate damal wiyeteengal ilmul falak a yiide faamuru ɗum o faltinde tawaa ko joomi men sappii ka qur'aana wowli innde mum wo haray ɗum alaa ko tinndinta siwanaa tawgol ɗum ɗon no mariya hammiya moolanaaɗo joomi men wolata tun kanko o wii kadi naange e lewru hino dogude ila ajalil musamman haa ñannde labal lajal happanoongal nde darngal daroto ko ɗon haaɗata nelaaɗon alayhi salatu wassalam ñannde goo ɓe jooɗe de abu darrin il rifari radiallahu anhu kama fi sahihi muslim ɓe maaki ya aba dar ene nge naange iɗa anndi ñannde wo ñannde ko honto nge yaata abu dar wi mi anda ɓe maaki gila nge tagaa jooni mi wiyo nge yahu ɗo nge ara ñannde fini weeti wo ñannde fini weeti si nge fuɗii ɗo ka wiyetee ɗo funnaange ko noon nge yaarirta doy doy doy doy doy doy doy doy doy haa kiikiiɗe nge muta si nge mutii ko senngol e archir rahman on nge woni yaade nge suuya nge sujjana allahu tabaraka wa ta'ala nge duŋinoo e joomi meeɗen kadi hootugol ka nge iwrunoo toon fii bimbi kadi yo nge fuɗu toon nge arta si joomi men newnanii nge yo nge hootu ɓaawo nde nge sujji nge teddini mo nge mawnini mo nge manti mo o newnana nge yiltagol nge hoota bimbi kadi en hinge iwri toon kono fa ajabul ojaab ko honno nge rewirta ɗo ñalorma tawa nge waawataa en suuɗaade maayi en nge nge hoota jemma hara ko etiɗen wo en yiitataa nge efa haaba kaa nge alaa hootude nge hootude ko honde wayreten nge yiwde naa kiikiiɗe si en wayrii nge yiwde ɗon ko honto kadi yiitirirten nge kaka nge wayrɗen ngo ɗon ko honno nge woni hootirden alaa nge yiide ñalorma nge waawataa en suuɗaade jemma en waawataa nge yiwde kay fa haala ko honto ko laawol honngol nge woni rewde ka en waawataa nge yiwde jemma ɗum ɗo la yuhinuhu l aql walakinnahu yuhayiru l aqla cheikh l islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maaki ka daru ta'arudi l aql wa naql ɓe maaki lam yati fi l qur'an ma yu'aridu waawu ma yuhilu al aql ولكن جاء في القرآن ما يحير العقل بماكي أرالك قرآن كتاوتا حقيل نسالي كنو أريك قرآن كتود كتاوتا ويميناي حقيل كندو نجاك ويمينتا حقيل تاوغل سنجا يهي كما توي أنجي wadenge jungo sappodenge ha accenge yiwde sappodenge ha yenge sika kame wonde wiye nge jodoege ka baawo fello ara de rentinge haalo ka ara de waddenge hondu ni kono singe faamo dirido rabbul izzati wal jalali haabe fotti ko joomi men faala e magge ko nge nangiti lawol ko hombo mi joto honto nge rewti sakko yi na bimbi en finay tun kadi tawen hino nge kange yurno do bimbi tun gila duubi jelu hombo andi medali panude medali tardude medali ronkude yaade yeriyaadu mum medali dogodo ko burti ha hande jemma tawirale en midi ha joni jemma tawirale en minuwi ko 18h 19h 20h wonde jindude fi jemma ka ko bayri nge ala dogore buri ko nge wi ako nge ala daasade buri ko nge wi ako dum do ko dalil hollay do wondema dido piji hino mari mudabbir idi mari toppiti ko wanno hakil no sali dum do yo yaru ni nyande wo nyande hara dum wadanay dum kadi hore mu hakil wata jabude dum idan jome ngo wi kadi ko ila ajalin musamman nyande la jangal hewti o haray hande kadi nge hewti tirtaga nela dombe maaki singe wadi dum nyande wo singe hewti nge suuyi nge sujji ka hadith Abu Dharr inda Muslim nge dungini ke jomme newna ni nge hotu nge hoti nela dombe maaki nyande dargal daroto singe hewti nge suuyi nge sujji nge manti jomme men nge dungini ke hotu gol jomme wi ay nge hande ala hotu gol hande kaka hirirta ɗo fuɗirta bimbi aysa hotali ham ko ɗum sinde nyande nyande dargal daroto yimɓe ɓen immoto jokka haajuji mum yahoɓe marché yaha yeeyoɓe yeeya soodoɓe sooda dawoɓe golle dawa yaha ɓayri haqqille heewali anditude wattugol haqqille ngeenange ɓuri ala haqqille wattana haqqille ɗum e jokki tum ñallige si hen tike yara non tawa nge yaltigo nge hentini aduna o nge renta kono hakkil yawa ronkude andude nge wanaka nge woyi ardude ɗo nge ardi hande awa ɗum yahoye noon ha wiyen à peu près no gasa 10h 11h midi a wattoɓe haqqil watta haqqil wiya awa hande nge nange ko goo nge yaawi hewtirde ga ma hande nge iwrano ga kono hande ko ga nge wontiri nela ɗon noon ɓe maaki gila ɗon ka gooto yii ɗum haqqille ɗen hooti yii ɗum ɗon nela ɗon ɓe maaki gila nden ñande haray ala dewal ngal joomi men rewirte heddingal welaygal mo haray fof wonti hande kadi fooroodu gila nden ñande haray dewal ko bakkatu heɓata haray dewal gasi astahfirullaha gollata nden ñande subhanallahi wa bihamdihi gollata nden ñande rewtagol qur'ana haray acci gollude nden ñande ko waɗi nden ñande si ari joomi men ko wi la yanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra haray si ɗum ɗon hewti ko ɗum wiyete ajal musamman gila ɗon haray hande kadi jama on ko mapini ɗum ala etotoɗo hotugol ka muɗum goto fof ko mapinta ɗum ko honno tawroyta joomi mum joni noon no woɗiri ni fof ko ni ɗo yarete ala fof ko heɓɓitete fi yo moɓti si yaha no woɗiri koy te ɗum kadi wonata illa fi yawmil juma'a ko aduna on juuti wo ko juuti ko yiilodiri wo ko yiilodiri la taqumu saa illa fi yawmil juma'a wono nela ɗon ɓe maakiri ɓe maaki dargal darata ko sina juma ko ɗum si ɓe maaki kala alkhamisa hewtuɗo e dow aduna on ko joomi men tagi kon fof kulle e mummunte fof ɗum no wawi ɗum haɗude ñaamugol no wawi ɗum haɗude ɗanagol no wawi ɗum haɗude haarugol, no wawi ɗum haɗude dakminnitagol, hulugol watta taw o juma janngo ko on woni darngal. Ɓe maaki ko jinna yimɓe tum welsindi wattanaali haqqille ɗum. On yiyata yimɓe goo wiyeteeɓe kadi ko julɓe ɓii julɓe, rimɓe ɓii rimɓe. On yiyata ɓe organise suwaree wo alhamisa jemma no weetude juma. Hal haa ula yatasawwaruna anna saa'a la taquma illa fi yawmi aljuma'a. Si tawii hiɓe hoolii ɗum, hal hum yatasawwaruna annahu rubbama satakunu saa'a gadan. Enee mo waali organise suware, yaali yarde beere, waali hukkondirde rewɓe janamɓe, waali waɗude ko mettata joomi men haa juma bimbi. Juma dar darngal darke on juma bimbi. Taw si hara moƴƴirii ɓe hiirunooɓe hanki. Jooni noon en yii suwaareeji ɓuri ko alhamisa wonaa organise no weetude juma. Ñannde darngal daroton ko ɗum woni men toyi pas, men haajaaka. Si mettiima darnungal janngo, si men tawiima no woodi ko yewte, ɗum woni lisaanu haali waɗooɓe ɗum e. Si naatu neɗɗo no suusi ɗum suusataa. Kono idan jahlu nnaasu bi diinihim, majjeede yimɓe ɓen wiyuɓe ko ɓe julɓe ɓen majjeede ɓe diina maɓɓe kan, ine jeya kono sabu ɗum. Allah subahanahu wa taala hisini e faaminan diina makko. Jooni men kadi o wii wa anna allaha bima taamaluna khabir. Ko maa jaɓen kadi jooni men no humpitii fii meeɗen. On anndi al'aliimu wal khabir ine jeyaa e joom piiji ɗi joomi men hertori ka baŋnge ganndal. Ko an noon alkhabir ko mo tawata hay fuy e ko humpitetee ko wirnanaaki ɗum. O gayni ɗum o wii si en ndartii tawgol gila, o wii noo naange e dogu, lewru yo dogu, jemma yo wonu, ñalorma yo wonu, ɗum ɗoo hino woniri ni. Alaa dartaade, alaa salaade, alaa ronkude timminde, alaa ko waawi waɗude ɗum ɗoo, sinaa ɓayri ko yamiri ɗum ɗoo ko oo wiyeteeɗo alhaqu, ko on tun ɗum waawi waɗande ɗum duumoroo ni. Kaano waawi jaɓande goɗɗo goo harana alhaqu wii ɗum waawataa. Ko ɗum zaalika on, ko illa on woni zaalika on. Nde tawnoo alam tara anna allaha yuuliju llayla fi nnahaar, ɗum hino jaɓi yata aalaj. Wa yuuliju nnahaara fi llayl, ɗum hino jaɓi yata aalaj. Wa sahara alchamsa wal qamar, gila wii ɗum yo dogu yajirii ilaa ajalil musamman. Alaa ko waɗi ɗum ɗoo si wonaa ko waɗi bi anna allaha huwa alhaqu, ko ɗum noon tun waɗi ɗum. Si tawno wonaa kanko wiinoyo ɗum wonu, hanno ɗum paani, hanno ɗum dartinoke. Ka wuruɗen ɗoo ko akbaru shahid, ɓen mari muskila ndiyam. Hon ɗum holli ɗum ko ɓayrinaa alhaqu wiiyoɗan rewɗon, ko insanum faanin wiinooɗan yo ɗan wonu ɗoo ɗan rew ɗoo. O wii ɗan rew ɗon haa ñannde mi wiima, ɗan wii mi rewa ɗon haa ñannde mi faalaa. Alaysa kadalik, siko jooni men wiinoyo ɗan rew ɗon ilaa ajalin musamman, en meeɗataano heɓude probléme paan hatta ajalin musamman timma. Ka ko ɗum si jooni men o wii zalika, ko honnum waɗi ndeeɗoo ɗeftaare timmiri nii alaa tardude alaa mankude bi anna allaha huwa alhaqu, ko ɗum ɗoo fii. Wa anna ma yad'uuna, ko ɓe woni toraade ɗoo kon kadi ɓe acca joomi meeɗen ɓe nodda ɓe toroo. Ɗum ɗon noon ko mawni ka haqqille wo, ko teddi ka haqqille wo, ko hoolaa ka haqqille wo. Joomi men goonga annduɗo goonga on wii ɗum ɗon ko albatilu wiyetee ko meere. Jooni men noon o wii walaa yunabbi uka mislu khabir, waawataama yewtaade piiji ɗin no ɗi woniri ɓuri annduɗo fii majji on. Kala ko rewaa ɗoo ko wanaa joomi meeɗen, dewal ngal e ko rewaa kon fof ko baatil wiyetee. Ko waɗi noon wa anna allaha huwa al'aliyul kabir, jooni men ko kanko tun woni toowuɗo. Uluwa zaat wa uluwul qadar wa uluwul fawqiya, fof ko allahu tabaraka wa taala heerani. kanko ko dow tun o woni. Odun Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ibe rutta be wiyeteɓe al-hululiyya yoɓe kañum Allahu tabaraka wa taala hiɓe jamihu wa fi kulli makan, ɓe maaki konngol maɓɓe ngol e golle maɓɓe ɗen ko mutanaqidun, ko annon jaɓugol ɓe Allahu taala fi kulli makan, himo kala ka wontirɗa teɓe meeɗata heɓude haaju e makko si ɓe ɓanta e juuɗe sina ɓe fewtinayɗe dow, ɗum ɗo holli ala annahum mutanaqidun. Bal hay kulle ɗen ino hannde Allahu tabaraka wa taala ko dow woni. Nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ñannde goo e zamanu bani israil, e zamanu annabi suleymana alayhi salam, ɓe heɓuno kokke angal saajugol ndiyan ko juuti. Yimɓe ɓen e kulle ɗen fof ɓay kamɓe ɓe nanano ko wowlata, ari wulliti ka maɓɓe wi yo ɓe yahu ɓe toro Allahu tabaraka wa taala ndiyan, ndiyan manki e leydi ndi. Annabi suleymana mooɓidiri yimɓe e jinna e colli e kulle fof yo yaltu yaha. Fiitoragol Allahu tabaraka wa taala nde ɗo huunde ɓe yalti ɓe ari haa e boowal. Nelaaɗon ɓe maaki annabi suleymana yiiɗon korndoli no waali ajji ɗetti koye nayo fewtini ka kammu in toraare toraare, si annabi suleymana yawno toroyta ko ɓuri nden. No waali ajji ɗetti koye fewtini dowgaa ino toraade joomi meeɗen wonɗo dowgaa on ndiyan. Annabi suleymana ɓayri heɗi ke ko ngiitori kon haangi gayni, ɓe maakani yimɓe ɓen fof yiltoɗen hay sen waɗaal istisqaau on, faqad suqiitum bi gayrikum, on okkoraama ndiyan kono noon ko goɗɗo goo torimo wonaa onon haadihi namla, ngilɗo kondoli tori ke ndiyan. Nelaaɗon ɓe maaki jama on fokkiti hootugol, ɓe loppii ka laawol ɗo ɓe hewtoyde ka maɓɓe. Si tawi korndoli wuuri haa anndi anna rabbana jalla wa ala fi sama waalike ajji ke fewtini koye dowgaa torike, goɗɗo marɗo haqqil alladi ukrima bil aqli wal faham, o wii jalla wa ala fil ardi, ara ko ɗum si joomen o wii ulaika kal an'ami bal hum adallu. Jaasere ɓuraaɗum Allah subhanahu wa taala danden sifanen jaasere hakkil. Idan joomen ko kanko woni al aliy, kanko woni towɗo, kanko kadi woni al kabir, ko mawni ko fof kanko ɓuri mawnude. Ko ɗum si tawi mo naatay e julde alaa siga mo udditirda julde nden nde sella illa bi siga allahu akbar, mo wii allahu kabir lam tan aqidu salatuhu, julde makko ni fiɓata ka. Mo wii allahu azim jaɓataake, mo wii allahu azam jaɓataake, labudda bi allahu akbar. Ko annon allahu akbar akbar min kulli shay, ko ɗum si ɗum ɗo ma yimɓe ɓe ngannda ɗum, allah subhanahu wa taala faamin hen ɗum. O gayni ɗum o wii alam tara anna alfulka tajiri fi lbahri bi ni'mati llahi li yuriyakum min ayati inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur, hino jeeya ko ɓuri hawnaade ko joomumen wii kon li yuriyakum min ayatihi akbaru ayat fi anna hadihi l ahlak tajiri fi lma maa lbahar, doga ɗon a naaray tawa laana moƴƴinaaka kan. Si tawi ka fof ka woni leɗɗe ma ka fof ka woni njanɗe puwa ko ka rondi kon ko ka townata koka woni kon kanka, si ka waalike ka hoore ndiyan joomi men no elti ndiyan ɗan rondagol kaaɗo laana. Hiɗen jaɓi oto e laana bato, ko no ɓuri teddude laana kaa. Kono taw si oto darnaama ka hoore ndiyan si lumbinayi, ko fiino teddi ɓuri bato o, ko woye bato no teddi ɓuri ɗum, ko waɗi noon bato no wayrondaade otoje ilaa mi'a, jumpa kadi ndiyan ɗan yaha few jonne ngo wi ɗum ɗo fof ko liyuriyakum tum min ayatihi. Andaray tawa an ɓurɗo fof guitade fanɗude, si a darike dow laana kan a taway na a huy e ka laala ka humbay ka naɓore, kono so a darike nder toon ko yettiɗa o a humbata an a jooɗoyto tu ka. Si a ɗekkiɗo meselal ɓurngal fanɗude a walliningal ka ndiyan alaa ka rewa ha ngal humba. Si tawi ko teddugol laana kan ɓuri ɗum teddude, si tawi ko foygitagol ko ɗum ɗo ɓuri foygitade, kono ko ɓuri teddude kon humbay ko ɓuri hoyfude kon muta. Jomi ngo wi ɗum ɗo fof ko liyuriyakum tum min ayatihi. Tawde kadi ɗeɗo laaɗe angal woodede ɗe e woodede ndiyan kaɗe rewata ɗon ina wona sabu angal aduna on yaha no haani yaarude no, ko waɗi noon laaɗe ɗen ko rondoto eggina hakkunde leyɗele ɗen kon hay fuy alaa ko waawi rondade ɗum naɓa ɗum. Oto waata rondade ɗum ka avion waata rondade bagage ko bateau rondoto. Avion si rondike sappo ɓal ko bateau rondoto ngal ɓantata ko ngal wengo dow ɗo. Bateau noon kañum rondoto yer ko ronda wo yo taw tum ko ngal moƴƴina fii rondagol kon ngal rondama wa ɗum ɗon, si ɓurki kañum kadi jaɓata. ɗum ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa taala wiiri ko liyuriyakum min ayati, kono ko si tawi jama o yiyay wondema anna hadihi ayat bal hay ɗiɗo mummunteji ɗi waɗɗoto ɗen hay ɗeɗo otoje ɗe eltana ɗen fii ha ayat. Bayri sen darti wono ɗo e kamen ɓawɗo duuɓi ɓawɗo seeɗa hari ala miijotonoɗo rewrugol ka leydi gaa tanjino yontere yona e hakkunde ɗo e kamen ɓawɗo seeɗa hari ɗum miijataake ka hari goɗɗo miijataako ɗum hara kaka leydi ɗo o rewrata o yaha yontere. So goɗɗo landanoma yontere hara on hewti ɓenne a feeti yontere woɓɓe no yarde ɗo lebbi tati, woɓɓe no yarde ɗo lebbi ɗiɗi, koyeɓe seppo o woy ko oto ko on oto joni won nabude ɗo goɗɗo balɗe ɗiɗi fi hon ɗum ko liyuriyakum min ayatihi. Kono noon Allahu tabaraka wa taala lahu ku fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid bal akbaru aya, wonande Allahu tabaraka wa taala ko holli en tagore makko nden hadhihi aljawalat koye koye wonɗen gollitirde koye wiyete koye téléphone ino jeeya ko ɓuri hawnade. A ñoƴƴay ɗum noddamo faalaɗa noddude on tawa ko jonnete hito makko ngo ngo andirɗo ɗamo ngon no woodi ɗo ka sonata hara ndaraali nodduɗo waɗaka noppi o salmina tun andita man huwa ka. Te sa pusi kun a wi a yiyay ka tokka ha ɗum woni kum wattitatako kun gollande kadi ka. Naare no koye ɗettirta ɗiɗo hitoji koye mara e nder fuu, sa wi a ɗaɓɓitay ha yiyaka ngo hito mara e nder kuu haray ha dargal ɗawawi ɗaɓɓude ɗum a yitataka ɗum mari, te a yeddata kadi hito gonno nder toon ɓay wo laynana jooɗi, kono ko honɗo e nder kungo hitoni marade hombo andi ɗum. Ɗum ɗo fof ko liyuriyakum min ayati no ɗuuɗi noon, kono Allahu tabaraka wa taala ko wolanta fi aya ko lilmutadabbirin ko ɗum so wii inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahari la ayatin li ulil albab, mo ala haqqin taskatako ɗum faamay kañum annal umura bil adat, fiiji ɗin no wadde tun buy ko ɗum faami, kono joomen kañum ko faala en hollude ko yiw aayeje makko ɗen e tagore makko nden. Joni si tawi joomumen tabaraka wa taala tagi bani adam wawɗo jooɗade miijito ha moƴƴina kum o jonne kum o jonnama kum kadi o innama kala ka wonɗa e dow leydi ndi miɗo andi fiima koye téléphone hoy ko ɗum woni. Ɓayri joni ndaare ti accomposi a noddi a gaynay tum be jonde don kisandi nyamudaade be andini mi do andi fiima kisa ko jonde nyamuda ko dum jokki to sai be dan andi fiima ka ko nippi ti ko faadi ko bitti wo ti a noddi be ay nyebe wattane do mbudi be nasama be daani kambe mahi be mungi be addante di kisan er wondo wo ka ka soɗayɗo kartal hoosa naada 3 heures du matin tawa ɓe ɗaani ko ɗum hari ngal feƴƴa ko subaka faamondirton si a jogike kunɗo téléphone mum a dogidi e makkunge leydi kaɓe haldi ɗon ya gollirku a yaha yalta e leydi ndin naata e réseau goɗɗo goo tumɓe siñala ɓen na yaltika halduɗen ɗon joni ɗo kadi a waɗa hunde kaari si gollodire mbeɗa gandi fiima yaahi ko li yuriyakum min ayatihi tu si bani adama o ma jooɗi ke miijitike haa waawi anndude fiima kala ka wonɗaa e kala no wonɗaa waɗirde e ko jonnu maa kon fama baaluna bi rabbil alamina jalla wa ala o woodi ka waawɗen miijaade suuɗaade o wonaa waɗa ndaara tawa ɗo o anndaalan waawataa wonde ɓayri alaa ka waata wonde ɗo wiya accimi wujja ɗo crédi seeɗa e kum téléphone mumi nodda hara ɓe ɗoyitataaɗi on to waɗa wonde ɗum a nodde tum ɓe itta ɗi kisan ɓe yeeto maa ko heddinɗa ko ɗum noon ka wonɗa ɗon henti niɓɓiti oto woni doguɗe dariɗa kala no fewdori a mema e tumɓe holle i si a noddi kadi goɗɗo mo wawata ko humpondirede kisanɓe konkete ɓenna on ɗon wawata ko humpondirede nini ɗum fof ko li yuriyakum min ayatiji maɗum a nodda goɗɗo goo ɓe mbaɓɓe ɓenna on ɗon ɓe jokkondiri e goɗɗo ɓe yewtude an habbito seeɗa ɗum ɗo fof ko li yuriyakum min koyo andine tummoodi si bani adama andiri fiima ni ayniri ni ko jokkirɗa ota miijo si tawi no woodi ko dillinta ko tawta rabbul alamina annda ɗum natoto sowwat haala kano waawi wonde la yumkin idan joomen o wii kono ɗum ɗo inna fi dalika la ayatin li kulli sabbarin chakour ko insanu kathiru sabre kathiru chakour ɗuuɗuɗo yettugol e muñal kon tum wata faamude ko joomen woni wolde ɗo ko jaalana allahu minhum o gayni ɗum o wii wa ida gashiyahum mawjum fi zulali wa ida gashiyahum mawjum ka zulali daawu llaha mukhlisina lahu ddin oɗo aya ko faala en hollude wondema ko ko wiyete al ikhlas inda shadaidi kana al mushrikuna mawsufuna bi hadhihi sifa kanu la yushrikuna billahi jalla wa ala fi shidda abadan amma joni non wujida fi hadha alzaman muslimun yushrikuna billahi jalla wa ala fi shidda wa fi raha muslimun mudda'una alislam yushrikuna billahi jalla wa ala fi rububiyya wa fi aluhiyya ka mushrikinaɓe ɓe nelaɗo nelano e mumɓe yo nodduɓe e islam ɓe meeɗa ka andirede sirkande joomi meɗen fi shirki rububiyya ɓe meeɗa andirede ɗum ɓe meeɗaka kadi andirede shirkangol joomi men tuma faaɗi tuma ɓitti ko ɗum si neɗɗo gooto meeɗi arde lanndo karmo kojo salaf o wiimi miɗo miiji to miɗo lanndo ko honno neɗɗo andirta allahu subahanahu wa taala ɗo hara sa si a miiji ke ɗo anday ɗo ko ɗo waawɗaamo wiide ko kanko ni karmo kojo mi wiimo ene a meeɗaali ƴawde laana haa hannde oyimi ƴawi laana wo henndu faddaaki on falii on eɓɓi waylitude laana kan e dow mooɗon haa hannde ko meeɗuɗa waɗɗaade laana ko fof laana heewaaɗaɗude ɗum o wii ɗum heɓi lallaawi ɗuuɗuɗi o wii nde yahuɗaa haa bakiɗaa ka laana yahuɗaa haa nder henndu faɗii laana kan waylitika ka watti waalaade haa sikke ɓantataako ka ɓantoo haa sikke ka deeƴii ka fokkita reedu taƴugol reedu ko heɓunoo ɗoo kon ene woodaano mo haqqille ma miiji hooti wi simi dadaydo hande ko on ɗon tun te tawi a meeɗali yiwde on, o wi ɗum mi heɓa ɗum sowndo wosondo, o wi fadaka huwa llahu rabbuna. Fitriyan neɗɗo si tawino tagirano meeɗali sanjude kaw itti wo alaka haqqille ɗen hootata tanƴino danndugol ɗo sina e on tun. Kono mal asafu shadid, Cheikh Mouhamadou Ibn Abdul Wahhab e maaki enen en wuuridanoma gonga ko fulɓe fuuta ɓe wiyata ko, enen en wuuri ha e yii julɗo wiiɗo ko julɗo wi owo no woodi tagowo no woodi arkisomo wona joomi men, enen en yiiɓen julɓe mushrikuna shirku rububiya. Nelaɓe meeɗal yiide ɓe mushrikuna ko wonduno ko fo e zaman nelaɓe. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna man Allahu, na gonɗimɓe ɓen landano ɗum ko shirkoɓe ɓen. Ka joni ayi ay ɗo ɓeɗo kamɓe si ɓe ƴawino e laana yehi ha tawi ka eɓɓi yoolade maɓɓe ko joomi men seedaniɓe wi da'u llaha mukhlisina lahu ddin, eyi da'u llaha mukhlisina lahu addawa, ɗon a nanata hiɓe inna allahu on e ɗum ɓe miijata ko ɗum, ɗum kadi arata e ɗenɗe maɓɓe ko allahu wahdahu tumɓe mari on. Si joomi men noon danndiɓe kaɓe ɓittinoɗaɓe laɓɓini ɓe yehi ɓe hewtoye ka jordi ɓe tippike ɓe tawi ɓe yoolaaki ɓe watta noon ɗaɓɓitude goɗɗum ngoo ko ɓe wattida e makko kono ko nde ɓe hewti ka daɗeteeɗo hein. Kono fewno ka maafaa ɗon ɓe noddata goɗɗo ɓe wattida e joomi men. Joni noon sikoye oto ƴawɗa, ma sikoye bato ƴawɗa, ma sikoye avion ƴawɗa, si falgere heɓi ke weeɓi tani yimɓe ɓe maayugol a nanay noddoɓe ɓen e nder mum hara fof ko julɓe kono noddetee ɗon serta moƴƴa. Ka woɓɓe nananano Allah, woɓɓe nanana kaari. Ka goto fof ɗon on ko noddata koko gonɗini kon, neɗɗo so hoolike hunde gonɗiniinde tuma goɗɗum yanirimo wo juhimo wo ko ɗum o noddata. Ko ɗum si ko faljere moolanaande neɗɗo angal wowtingol mo noddugol joomi men fi kullil ahwal, kala ko yani eto nodda joomi ma. Angal wowtugol ɗum ɗo ayiyay rewɓe hay so tawi ko wiiɓe ko julɓe janngooɓe wiyen mbuumiiɓe wiyeeɓe ko salafiyatara ko faamu wiyeteeɓe diina ayiyay fay ko maɓɓe no fuuto ɓenna maayi osi mayde tawiimo ko maayi o wiyata hakada ma maaya niilan ma unike bimana fuy juhata on kidi tawa fitiriya makkon no artirimo noddugol joomi men haaɗa ɗon. Ɓeeɗo noon sirkoɓe no marno ɗum kamɓe ko honno ɓe heɓiri ɗum ɓe nelaaɗo haɓi ɓen, enen arde wonne mbaawa nelaaɗo fi haɓugol ɓen tawi en heɓaali ko ɓen haɓetenooɓe heɓi kon tawo e seena enen haana haɓeede awa hannde si nelaaɗo no wuurunoo. Mi annda sen faami pulalngal nelaaɗo ɓe wonnoo haɓude ɓen fiiyoɓe wootin ɗin joomi meeɗen ka dewal tawhiidu mo ɓe joginoo on inna sadaidi buyi hannde wiiɓe ko julɓe no iwtiri ɓaawo nelaaɗo heɓaade ko ɓen joginoo kon taw ari si tawii yaniriima maafike tun no woodi mo noddata ko neena njaara e ɓoyi an yooyi ko ɗi woni noddanguuji maaɗa ɗin joomi men no wooda ya ahi maaya niilan huɓa niilan hela niilan yana niilan ayna rabbuna jalla waala idan honto joomi men e geɓal makko ngal ka noddugol mo inna sadaid honto ko ɗum si cheikh Mouhamadou Ibn Abdul Wahhab maaki fa tabban liman kana abu jahlin wa ru'asa'u kuffari quraishin alam minhu bimana la ilaha illallah. Ɓe maake kala julɗo wuuruɗo wii ko julɗo tawi abu jahal e hooreeɓe quraish ka nadre bun il haris umayyata bun khalaf ubayi bun khalaf asu bun wa'il e yaaduɓe maɓɓe tawi ko ɓe ɓuri mo anndude diina ka o jokki kan kamɓe ɗe ɓe salino ka moodi oɗo e ka diina makko fof oyo allahu gonnu fii ɗum la hayra fii ɗum ya wuriha inna ma abu jahlin a'lamu minka haray fataballa laka sa'ira al-yawm abu jahl inna abu jahl burma faamu de islam dara haray islam o jiraliba ida ne yibe o ko dum don muskila o dum don on ka rewbe ka worbe wobbe ananay kata shim wiata ka ko be woni be porto ne moyini ni enti be kala ko yani ko juhibe ko attention si maya don ko attention yarata maya aina rabbuna jalla wa ala ya akhi aina huwa aina allah bidan dikka ka taw dama on nyaawi wobbe no tuti wali e ture ronku imanade hore mu hein ne wobe bebe kanno ronni sakuji lekkelo no labba fi koyteebe yaasi mo yali Allah subhanahu wa ta'ala mo ingon dinangal idan jome ngo wi beno kambe ko be jogino falam mana jahum ilal barri faminhum moko tasib ko sibe danda mo be dadi nana non hibe enna awa ndu tal kurusi mi accuno ndu ka galle ande ko do men heddoto no kono paaw atto dum be men minano fi tal kur yugol he awa ande kare ko du'a jaabi do ko re accu yede ka dadu da wo ko du'a jaabi an ko tori da ko fo ka do wonda hettude yo men mo wi golleji din ko mi yobata on innama tu wa fauna ujurakum mata yawmal qiyamah am moddere de buda do ko du'a jaabi an ala qaddara allah wa ma sha'a fa'ala do foko fiji bondi idan jome ngo wi falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid do na rabbindini be baawnde be wonno labbimbe kono wiiden hande julbe burbe dudude ben ko yushrikuna fi shidda wa yushrikuna fi raha sibe maati ke be shirkai sibe bitti ke be shirkai sibe hetti ke be shirkai hum hayatuhum daiman fi shirk billah sima ira mane shikkuden la ilaha illa allah nafaydun do allah subhanahu wa ta'ala hisi o wi ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur ayata hino yedda nemaaji jomi meden din si wana neddo dudu do jamfa neddo jamfo to do wana neddo ko buri holbe naade kon kade fo ko wi o jamfo to jomi men ara non ko neddo wi eno jamfoto mo ndo gasa mo tawata andata jamfa kan kono si neddo e ha watti jamfaade jomi men jalla wa ala fi qawlihi taw se ono andi kono tawoni jamfa fi nafsil waqt ay jomi men jamfata ko o suudata ko awa tawonde kawrenta fi ma kono non kanko a hikkay o anda fi ma ko wadi na ko wonda wadde wo o fuje tan ala heddi do ka dowleedi do kono no nyande dargal o yeti to tan foko on den wadde ko o gaydi do ngowi ya yohanna suttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a o do aya alhamdulillah ina wa waka allah tabaaraka wa ta'ala wi wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كرمكو به اصول به وي النكره في صيغه النفي انما تفيد العموم كلك جوم من اتيغو او ادريكو اتيكو النكره ما فيدي سواء ده مسدو ما ده مسلي ما ده متري ديدي يتاوتو نفي اونكو ارديكو نكره هولاي كونكو ديرنا دون ala hay fuy onone jogandirdo on non ko heddoto abada kono inna jamaa on ko arabon woni be faama ma ko diina kambe majja bayri jomi wi yawma la tamliku nafsun kala mo humida do e mudum ko leggal wala nafsu ko mari wonki jomi wi nafsu ayya nafs ala wonki jeyita do yayki li nafsin wonande kala wonki angumi do wala wonki jogida ko honnu farana baa o mosanu o sanu goma do ko shay'an jombe wi o jeya shay'an ko nu heddi ma baawo yawma la tamliku nafsun mo jokkuda wo sa jokkay mo ko fi lahu nafsun anka di ko jokkirda ko bayri la ka nafsun ko fala na e baa o jon nafsu ko shay'an jamu ngi yawma la tamliku nafsun kala bannado dirnama li nafsin kala bannudo dirnama shay'an kala ko tanjina dirnama ko dun heddi ma baawo ko dun heddi ma baawo wi gol no jorta do inshallah no tanjina honnun tanjina ya akhi la yunji yawma alqiyama illa al-amalu salih al-iman billahi wal amalu salih nare neladon afdalu khalqillahi jalla wa ala be joddini fatima biddo mabbe be wi ya fatima o wi naam be maaki inqidhi nafsaki minan nari wa wallahi la amliku laki minallahi shay'an fatima be wi fatima o wi naam be wi wakkilano hore ma dey rewa joomi ma ko dadiro ya natugol yite anani o wi hii be maaki do wallahi mi wondiri joomi an si a rewali joomi maɗa fii ko dadiro ya yite wallahi mi wawetama hatude natugol yite ñande dargal min nelaɗo on an ɓiɗɗo ango mi wawano yama ɗum ko mbo marɗa mo ciilotoɗa ɗo wawano e ɗum man huwa ombo kombo mari baba ɓuri fatima ombo baba mako mari daraja wo ombo ɓuri fatima bintu rasulillahi baba himo mari ko tew baba ko tew heewi tew so wi baba ko tew no heewi aduna on tew lahu abun ka abuhu rasulullah safiyullah habibullah khalilullah be maaki la amliku laki minallahi shay'an ulle fuutaɗen wii si henndu wifi haa killi kokko wi haa mawba wiiri mawba ɗa nganndi mawba na sama kala imminta mawba kaa woɓɓe enna mawba woɓɓe enna ñiwa woɓɓe enna sili fof ko huunde wootere si henndu wifi e leydi haa rondike ɗum wiiri ni bayna samai wal ardi mi shiddati reeh ɓe wi hara killi kokko yo um njooɓa annda honto ndu henndu haaɗinoyta jamao kaa si tawi nelaaɗo afdalu khalqillah ɓe maaki la amliku li binti shay'an yawma alqiyama ene awa henndu wifi dey marndu doole kaa mo baaba mum eɓɓataake e nelaaɗo mo tawata eɓɓataake e fatima yo unu njooɓa annda honto ndur henndu haaɗinoyta jamao kaa wondude ɗum ɗo fof non no woodi arɓe fereni ɓaawa woɓɓe ɗo tu wiyen ko puusuɗaa omi puusi hay so a wi mi naatiyita mi naata e min haqqil no wirnoo daare moƴƴa joomin o wii la yajisi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi o wii kadi shay'an si neene nafaali ɓi ɓiɗɗo nafaali neene neene ɓiɗɗo nafaali baaba baaba nafaali ɓiɗɗo enen woodi hiɓɓondiraaɓe yurmondirooɓe ka aduna ɗo ɓuri ɓee ɗoo moodi si joomi men dirnii hakkunde ɗee ɗoo haray famin baabi awlaa eyi no way si tawii wiyaama lamɓe ɓen wii si yen faamu moƴƴa no ton ko wiyetee min baabi awlaa ka balaaka si lamɓe ɓen yaltii déclaré janngo wii hey kala udditunɗo janngo mo magasin janngo wiimi lanɗon woola naa nel goɗɗo de haa wona lanɗo nganndaa fii ɗum o daro woola fof nano wiya janngo kala mo magasin udditunɗo e ndeer leydi ndin simi nanngi mo mi ferma mo duuɓi joyi on say noon mi lanndo mo fii honnumo waɗani ɗum ene haray saado tobe taabo e kadaman magasin gino susi landare don mene yo me wettitu ne kay faamaali min baabi awla on ene be sibe landiti ke dum haray ben ko be yimbe yobo be patanti ben yobo be kuran ben yobo be ndiyam ben naado be nyaameteji ben walliti be leydi ni fo ben sa udditi mi fermete saado to be taabu yo udditu don fande joni duyete min baabi awla nelaadon be maaki min ko mi welde joomi an ko fo Fatima si a jokki ko weluma a doftaaki joomi ma a yutirali baa o nelaadon wallahi la amliku laki min allahi shay'an. Woɓɓe noon ɗo anana hiɓe wiya menen komin waliyu ɗi waliyu no woodi wiyooɓe ɗi waliyu si yari beere beere nden kaka paani hum wayrata wonde beere si nde naati ka reedu ko kosande wontata ɓay ko ɗi waliyu. Ñannde oya sonnaajo wujjunoo Madina o adda ka nelaaɗo nelaaɗon ɓe maaki taƴe junngo makko ñaamo ngo ka fuutorde ɗo siɓɓe makko ɓen ari darani nelaaɗo nelaaɗo accee wata on ɗoytu daraja o debbo accee wallito ɗon men accee wowlon ko jelumen addata ɓe wulli ɓe torii ɓe torii ɓe torii nelaaɗo no ndari no ndaara be aynurrahma allahu akbar en mbawnoon ɗo yurmi honno jowmi am wi'an mi mo wujjii mi nanngiimo yomi taƴu junngo ngon wiyonngo non ngon woolay ɗo haa mi ronka waɗde ko joomi am wii kon en mbaɗon yurmi subhanallah ɓe wowli ɓe wowli ɓe wowli ɓe wowli haa nelaaɗon ɓe maaki wallahi alladi la ilaha gayruhu law anna fatimata binti muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. On say ɓe ngurne deƴƴi junngo ngon taƴa ɓe maaki wallahi mi wondiri on mo tawata alaa reweteeɗo ka gonga si wonaa kañum si Fatima ɓiɗɗo Muhammadu on siko on wujjunoo addaa ɗo darii tawa ɗon on yiyayno mi taƴa junngo makko ngo jaka bolonndaa yaagal alaa ka islam ka ko ɗum ɗo no woni faamaaka ko wiigol ko menen ko baaba amen ngattii ɗo ko maama amen sinci ɗo ko soro amen wonnoo waliyaaɓe ɗo ko ɗi wonaa luuboreede haa geɓe yimɓe fof ñaamen muskila joomumen no mo wii ñannde darngal awa dow ko état wo ko état si ɗo ɗo moƴƴaaka ko baabe ma moƴƴi wo ko baabe ma moƴƴi moƴƴere baabe ma naadataama aljannaahi kaa naaday ko ɓiɗɗo moƴƴi wo ko ɓiɗɗo moƴƴi baaba wengataa ko ɗon naata aljanna kono noon baaba hino moƴƴa ɓiɗɗo moƴƴa ɓe fof ɓe naata aljanna joomi men ɗetta wonɗo leyi tawtina wonɗo dow ka ndeer aljanna himo waɗa ɗum kono sabu naatataa aljanna on alaa sabu alaa sabu noon no ɓeyda ndeer ton joomi ngowi alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Si tawii a rewii joomi ma haa naati ka salon aljanna a wontiri ndeer ton ko wiyetee yiite kon na jawta anta fil janna abuuka aala baawe ma no gasara étage ji tati nayi jowi jeego no dow ton hiɗon haynondira ɗon on faamondirta joomime wii ka ɓuttinngol ɓernde baabe ma ɓeyda ɓuttinngol ɓernde ma ɓayri a wakkilino a naati ka aljanna an jooni yehii hodde e baabe ma to mbayri mi yiɗaa imde aljanna sunoo ɗum no ka ndeer aljanna kono kaari rewii joomi mum haa moƴƴii naatii aljanna ɓiɗɗo mum wonii banndi lorrii yimɓe haa maayii alaa gite yurmeende ndaaroyteede ɗon haa joomi mum wiyataw to baabe maato si tawno ɗum heɓotono ɓiɗɗo annabi nuuhu on tawtayno baabe mum ka ndeer aljanna awwalu rasulin ursila ala al ard kaa fama kana aqibatu ibnuhu o daɗuno si tawno ɗum no wooduno ɓeyngu annabi nuhu ma ɓeyngu annabi lot naatayno aljanna ɓe naati fii hon ɗum sabu naatataa aljanna jaɓen ɗum ko natata aljanna ko golle ko al imanu wal amalu as salihu sabu non no beida darajaaji din derton sendindire ndido moddi serki ko dun si tawi karmo ko be tafsir be wi nyande dargal ayay neddo ino pesane golle mudum ha o heddoro gokkun ko nadirte aljanna jomi wi ay ko arduda ko ari da welsindi ari atinnaki bayno ngasikko no dun sottinay ko arduda do ko ngadi modjel ko no yonali ko aljanna natire jon non haray ko ya potto goddo go ara onna jomi salaado ma ko na jomi onna hi onna jomi yaako okkan seeda mi do marno bibbe aduna mi do marno be nguuli okkan yot okkan seeda yaha mi ɗaɓɓita ɓen simi yiyiiɓe mi toroɓe ka moƴƴireeji maɓɓe ɗi ɓe rewirainoma ɓe okkanmi ko mi timminira ɗo mi feƴƴa kami perdu mi naata yiɓe ɓaawo nde mi wakkili haa ɗo jomi yeya ɗaɓɓitaɓe miɗo habbi ma ko cheyun la yakunu abaddan ala ñande dargal maapotoɗo haa maapintinna neɗɗo maapintinnoomon fof ko gooto tun ko joomi men tun wal amru yawmaidin liman lillah ala maapotoɗo ñande dargal haa ara tawa neɗɗo on ittana mo annde a de min mi hokkiti naatugol yite wallitola armahin kombo wiya natta aljanna ɗum ala toon min ala awa mi yehi haa jooni heddike seeɗa fi naatugol aljanna awa tigiri no woodi ko manki ko jolu manki ko baraji temedere armi jonnete ka an a yeyta ɗum gayru mawjud ɓe wii jongalle ɗen jinda ara tawa ɓiɗɗo mum no darii mo anndi ko ɓiɗɗo makko ɓiɗɗo no anndi ko woni baaba an ngurna nganndan fof ko o darinoo fii mum badallahi taala ngurna makko fof ko fii an min o feƴƴini baaba makko wiya ene anndi tiilan wonna hii min woni hon ɗum a woni baaba am mi annditiima onna ene walamma kunna fi duniya maga kuntu lak feende wonɗen aduna ko ɗumi wonannoma harilan moƴƴie ma harilan yurminnoma harilan yannganaadema e si harilan boni e ma aduna onna wallahi kunta aban barran ko baaba moƴƴo wonnoɗa kala ko wiyete moƴƴere a waɗanilan ɗum kala ko wiyete yurmeende mi yiirima ɗum kala ko nafatan mi a darike fii ɗum wallahi kunta aban barran ko a ɗigguɗo wonno baaba makko enna awa jooni noon miɗo peesana to fii naatugol aljanna no woodi ko mankirimmi mi torike ma sabu allahu subhanahu wa taala on mo wiiɗa miɗo wallitotonoma sabu muɗum miɗo toroma ka moƴƴereeji ma ɓay tuuru ma hewtaali tawo ɓeydanaami ɗon ko mi feƴƴira yanndi baaba ɓayri mi bonanooki e ma tawi konkon inna baaba ko wonnoɗa aban barranko fof wona fii yomi ɗettu ko mi naatirta aljanna kon hannde mi jonne laatata sawwa mi watta ɗum mi watta ɗum ko mi naatirta aljanna kon mi ɗuytata si mi ɗuytii ɗum ɗum jogoy kelantoono min ta miijo mi ndaaro nokku go mi watta ɗum oɗo noon baaba makko en yii wonaa boniiɗo e makko ka wonaa piyaynooɗo wonaa yennaynooɗo wonaa ranotonooɗo wonaa ɗaloowo ko yurminɗo ɗum haa ɓiɗɗo irriki ñanɗe darngal kunta aban barran wallan ɗon ko mi naatira aljanna mi sali yawma la yajisi walidun an waladihi wala mauludun an walidihi cheyan nela ɓe wiiɓe feƴƴa o ara ka ɓeyngu makko onna annditiilan onna hii komi woni hon ɗum ma moodi an ene miɗo moƴƴino e ma aduna ko haawa ɗon gorko jongalle moƴƴowo ko haa e ma min soñjaaki fanni ma ɗin wondi si min soññino ko nde maayuɗaa en mba moƴƴii kaa onna miɗo kala to fii ko mi naatira aljanna ko timmaali seeɗa heddii minni mi armi ndaara si mi fottay wa maa ɓay mi bonanooki e ma aduna wallitoɗaami ko mi timminira ɗum onna so a ɗaɓɓiino goɗɗungoo ko wonaa ɗum ɗaanndi mi wattaa ɗum hiwu mi wattaa ɗum ko moƴƴinoɗaa ko fof naafi yo mi rew joomi an ko naatiraa aljanna moƴƴonnoɗaa mi wattaa ɗum ko mi rewiri joomi an koko mi naatira min si a rewano ko naatira fal amru ilayka wattaa ɗum ɓe gerda ɗon haa oya jinna kala mo tanɗinornoo moƴƴere o tawa heɓaaki yurmeende alaa taw yaahi ñannde darngal yurmeende nden ko gooto tun jogii min joomi men tun ayiɓi ayii yurmeende o ndeer aljanna ka boowal darngal yurmeende alaa ɗoon sinaande joomi men jogii men ko ɗum si yimɓe yiite naataama ɓe wullii haa ɓe inna ya maalika alaa tarhamuna anta en mbana yoori ɓernde annga yurmataake neɗɗo maaliki inna fa kayfa arhamukum wa lam yarhamukum arhamu rahimin konno min mi yurmirtee on taguɗo yurmeende waɗi e meeɗen en fof yurmaa kan haa naadi on ɗo min ko lettugol on tum woni yurmeende kayfa haala jooni noon si tawi o heɓaali ɗo marsaali o tawii ɓeyngu nafaali ɓiɗɗo nafaali baaba nafaali neene nafaali ene haqqil sisuki no jaɓi yo ɓeeɗo yewteron ka nafude goɗɗo goo nafo e ɗum a ko ɗum o lorude yimɓe ɓe allah subahanahu wa taala ndikkin haqqille ɗe o wii noon no ɓuri hulɓinaade o wii komi woolanmaa ɗo kon wondema laa yajisi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi chey an o wii faamo an yoɓii aadam inna waada llahi haqqun komi woolanmaa ɗo kon ko ɗum tun wonoyta ñannde lanngal tawi sikkito ɗum tagooto rewɗo joomi mum tañinoo goɗɗo naatiroe ɗum aljanna tagooto kadi jooɗo ɗo fija habboyo goɗɗo toon golluɗo ko fii hoore mum gooto gollaali ko naatira naadora goɗɗo goo mustahil so a deeɓuri haa heɓi koko wiye anndi moodi kono an anndi naa moko baa yahu tun koni tun naatiroyta an hino lanɗi jogoɗaa ɗo goɗɗo ko kadi waɗen misal mo arii ɗo ka sinimanji ga aduna ɗo ka meere on waɗetee toon aari alaa hay mbuuru aari abakike ɗon a torike ɗon a torike ɗon a torike ɗon a torike ɗon haa onni ndaara ko noon onon ko ɗum won ɗon an ɓe alaa heerta moodi an kadi aare sifa ɗum moodi anndi an naa neɗɗo ko ɗum wonɗaa neɗɗo dugulaamoodi acci moodi a soñ ƴilam awa naatu na waawi jogaade ɗon goɗɗo naɓoraa ɗa waawi miijaade ɗum hay si on yaaduno naa wiigol nii tu yaha ka en faamaali par ce aali aara ko naatira addoraali ko naatira jooni noon a wowlii a wowlii a torike a torike a torike a torike haa o yenniima o jaasiniima o aybiniima o sabotiima haa o wi moodi naatu wodi kono ko ɓe won noon angal moodi kono a hersat naatu awa ene ɗoo haqqille maa no waawmaa okkude hisuɗe ɗen jogagol ɗon goɗɗo kadi wiya mahi ene so a suusaali waɗde ɗum kamil faran yoɓetee hiɗa waawi ceetoyaade goɗɗo wiyanaade ka aljanna joomi mum yaahi ta tasawwaru haaba laa tatasawwar nelaaɗo mbe maaki lan yadkhula aljannata ahadun bi amalihi alaa aroowo ñannde darngal hara himo rewi joomi men dewal ngal tawata hingal yoni ko naatira aljanna alaa addorɗo ko timmi ñannde darngal alaa kala arɗo ko addori kon ko naa kisun bi nisbati lil janna alaa o addoraa ko yoni sahaabaɓe mbi wi wala anta ya rasulallah hay ono ngon addoraa ñannde darngal ko yoni ɓe maaki wala ana illa an yatagammadani llahu bi rahmatin minhu wa fadlin ɓe maaki hay min mi rewaali joomi an ñannde darngal ko yoni aljanna o koye mi aro ndaaranmi haa o buumiranmi yurmeende e neweende makko o wiya muhammadou naata nokkiimo ahi so a addoraali ko timmi e to tun anno feƴƴira certo wiigal a ceecoto goɗɗo goo kadi haqqil no sali ɗum alaqlu yuhiilu haala tamama fay aduna ɗo en jaɓii ɗum ala ka si a darnii ɗo oto a torike yo naɓore haa o jaɓaniima iɗa waawi ceecaade ɗon goɗɗo gisan ƴawto ko wiigolaajo no ɓarimi o jaɓani on tawa e lanmen yahala haa kasa hallo muɗum duniya par ce que a waɗay ɗum naa tun taw o daro ne accitiiba ko pottii to kare ko an soodingal ko fii ombo wolanɗaala e har mi anndaa ɗum gotana awa ɓaya anndaa ɗum potto tum pottito to pottoya wacce ɗon par ce que alaa faamu jooni noon jooni men no habbii ñannde darngal ɓe wiyooɓe mi naatay mi naadorey mo habbii ɓe wallahi ɗum gotanaande gogo yurmi sa jooni men o wii inna waada llahi hakku komi wolanmaa ɗo kon ko goonga ko ɗum tun kadi woni o wii fala taqurannakum alhayatu dunia wala yaghurrannakum billahi al-ghurur wata dainu on aduna wata shaytan dainu on aduna non daydi yimbe ben wadinibe ko jom men hadibe do ko shaytan hodi yimbe ben wadinibe ko jom men hadido ko wata wuru ha tanjino radum neddo kuri sa aduna dayne ha wada dum wada maka wada ka kuri acci wata shaytan hode ha tanjino radum accuta wadu dum wada maka wada ka joni aw ko shikita ko inna wada lahi haqqu on tawno inna wada lahi haqqu on famama o aya famama harana wiiden fulbe fuuta ben be wi o wotur wawata asande sentere ko ene wiidu kana ene wiidu wotur ko wakkili wo ko hore mayru tundu du mon to asande nyande o nyande si duudi ko seeda do wata gaynande duumaade asande sentere nyande o nyande wotur no gayda dum tenta ilan jome mo timminire simorde ngo wi inna allaha indahu ilmu sa'a kakamako tun gandal ko honde darngal daroto woni kala wi do mono andi mata taqumu sa'a wi o fenay hara da tipikati na gonga amma non ko honno nge honno wadata si darngal daro si mo jomme yeti yeti kama dum ngogina e alamatu sa'a no woni enna nali penale wala ma do nebali nebali na porto be majino do palli tv ko lan 2000 aduna haadata lan 2013 ha jondi mo tinde calendrier sanane burdu ka en nanali dum wala noka ko lan 2000 aduna haadata de dimbe hobendi bungura jokka jokka 1999 de di hono bendi bayru no hola ko yimbe be nasara ko muyni enti no gondina gondina ya ha 2000 calendrier yalti 2001 yi ha joni no 13 to be wolu kadi ko honde fenande beedo manu mawlude ibe andi dum sa yare fu nani sa amata taqumu ko hitane on dargal daroto to da ndadu ko do si jomme wi akadu ukhfiha dargal ay goto andata ngal daroto ala mo jomi men weldi kamala e kaado be maka yimbe ben mo noddi o wolani ko hitande honde dargal daroto o ala la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal o wi kadi wayna zilul ghaisa ko kanko tu on tippinde go tobo wa ya'lamu ma fil arham ko kanko tun kadi woni andudo ko woni kon e der rengaji sonnaabe be renga kaka bobo on tagete don ka der redu sonnaajo wiyete ar-rahim o ngandi gorko ko redu woturu mari kono sonnaajo kanyum go deedi didi wadante o wadante redu ndu gorko on jogi ndum ka nyamete ko nande mu fo wonata don o wadane redu kadi fereru kabiddo on tagete don ko ndum do redu dimmuruno woni ar-rahim don ala ko wonata don ala ko moddinte don ala ko gollete don illa khalqul insan yomi wi ko fedjata der don kon ko min tungandi dum ala andudo dum o wi wa ma tadiri nafsum kadi ma la taksibu gadan wonki haye wote yi kadi nafiyon fi sighatin nakiraka wa ma tadiri nafsun ma la taksibu gadan wobbe non naate suudu on mi bafal no wi ono yeto ma ko aroita landi mo sina nafsu marta so wi ko nafsu wi jomi wi afane la tadiri o wi kadi wa ma tadiri nafsun bi ayi ardin tamutu wonki haye woti anda ko honto e aduna on mayata ala andudo dum ino wuri do ko honde mayata ko honto e leydi mayata ino jokkitino daga wara ar-risk haka jonno wi mayo mayero kana ni jokkira koni o wi inna allaha no alimun khabir odo aya non dido piji jowi ilmu sa'a inzalul ghais ma fil arham madha taksibu gadan bi ayi ardin tamutul insan dido joy woni imim mastasara Allahu jalla wa ala bihi fi ghaibihi dido joy ala andudo fi majji e wuri non joni ha wodi wiube e portobe heferabe jodo dube karamo kobe islam be wi nelaaɗo mon on wi'i wondema alaa annduno piiji joyi sinaa joomi mooɗon menen meɗen anndi ɗi. Kufar heeferaaɓe, kono ɓayri wonaa waawɗo wa am min, maa waawɗo wa mon onon jooɗii ɓe ɗoo ɓen jooɗodetee e fii ɗum. Wooɗay ko faamini, hannde faa taƴu cayi laa yuɓtiihi ka. Ɓe wii ko honɗum joomi men wi'i, hino anndi goɗɗo goo anndataa onon annduɗon. Karmo goɓɓe lanndiiɓe ɗum. Ɓe wii min waɗa noon alaa darde misaal, tertoɗen sa'a ɗum ɗon men wiino ko 2000 ko fenaande, ɗumen feƴƴiiɗen 2013 jooni, ɗon ɓe fillitataako ɗum. Wa yunazzilul ghaysa, jooni mo wii ko kanko tun anndinde ndiyam taaƴata e ko honno ndiyam saaƴirta. O wii menen, ɓe wii jooni menen men janngii haa men heɓii masinji hollooji men ko honde ndiyam saaƴata, saaƴay maa saaƴataa. Ɓo men heɓii ngal ganndal. Karmo ko ɓe diina ɓen wiima hin yeeso. Wo joomi mon wi'i wa ya'lamu maa fil arhami, kanko tun anndi ko ne nder rennga. Menen jooni min wuurii haa min heɓii matériel ji, min wallina e sonnaajo on, min fota nder reedu ndum, min annda boobo waaliiɗo ton on ko wuuruɗo maa ko maayiɗo, ko gorko maa ko debbo. Te ɗum kaka arhamu woni ɗum ɗo min anndii ɗum. Ɗiiɗoo ɗiɗi aduna on fof no seedii meɗen anndi ɗum. Te jooni mo wii anndataa ɗum sinaa kanko. Kon no wii ɗon ne ɗum walaw kana waahidan minha fa maaha asa an yakuna jawabuhu. Hon nun o jaabotoo siko gooto e meɗen ko wiigol aa jooni ara jooni min faamaali are so a annda ko nu waawɗaa ɓuri ɗum. Ko ɓe wooli ɗoo ko no woodi ka alaa. Karmo koɓɓe ɓe wii ɓe addani ɓe qaa'ida anndaaɗo wa kan min aa'ibin qawlan sahihan wa aafatuhu min alfahmi saqiimi. ɓe wii ɗuuɗi aybinɗo konngol, kono hara ayyiɓe makko on fof ko anngal faamugol konngol ngol. ɓe wii ɗoo jooni min ko wii anndataake ɗoo kon fof on anndaali ɗum, te on anndataa ɗum, goɗɗo goo kadi anndoytaa ɗum. ɓe wiyaa jooni noon waa jooni gasi wo jooni jooni mi wii wa yunazzilul ghaysa, ko kanko tun anndinde ndiyan tippotoo. wii ɗon on anndinde ndiyan tippotoo. ɓe wii hii ɓayde jooni min ko wii wa indahu, no way ka wii ɗon iyaaka, waataa heɓude ɗoo geɓal goɗɗo goo mo wanaa kanko. wo jooni si tawii on anndiinde ndiyan saaƴata, ko honde anndoton ndiyan saaƴay? ɓe fof kamɓe jawɓe ilmul falak ɓen hiɓe fotti alaa waawɓe ɓe wiyetooɓe mi anndaa météo, ɓe anndataande ndiyan saaƴata ko honde ɗan saaƴata, ko eero hombo ɗan saaƴata, ɗan arda e henndu maa, ɗan ardataa e henndu. sinaatuma jooni min formi ɗan mooɓi ɗan haa ɗan timmi addi ɗan ka kammu aduna ɗoo place ɗan fewno ka ɗan saaƴata ɗon. ɓe ɗetta foton kumɓe fota ɗan mbeyya ɗan ɓe annda ko ɗan ɗoo eɓɓaa, ko ɗan ɗoo saaƴata. ɗum ɗoo laysa gayban haqiqatan innama gaa'ibun an baadi nnasi, ko waɗi noon ko malaikaaji soggi ɗan addi haa ɗoo. si tawii neɗɗo anndii fii majjan ɗon malaikaajo adduɗo on e neɗɗo yaaɗo humpitii nde hewti on, mambo e maɓɓe ɓuri anndude haa fii ɗum. A wawi anndii naa oo gaybu wi'aa. karmo koojo diina gooto wii si tawii on jaɓaali ɗum, awa ɗon waawi men yeetaade ndiyan ɗan so saaƴata ko wi on wano hannde janngo ndiyan saaƴee ko kibbu jelu ndiyan tippotoo. janngo ko saaƴata ko wiyen janngo Sénégal saaƴay, ɓe yeetoo en janngo ndiyan saaƴay Sénégal ko men de mille kib ndiyan tippotoo. ɓe yeetoo en ɗum, ɓe yeetoo en ko eero hombo ɗan saaƴata, ko haa eero hombo ɗan haaɗata. ɗan ɗoo ndiyan ko nafay ɗan yimɓe ɓen, kaa ɗan lorra yimɓe ɓen. si ɓe yeetike en ndii ɗoo ɗoo e ɗan saaƴude, haray ko jooni men wiino anndiɗaa kon ɓe anndi. woo ɗon annda ɗum o waynaa ɗum men wii, ɓe waata anndude ɗum. kaa ɓe waawi anndude ɗum, ɓe waataa anndude ɗum. si tawii arii kaka arham, wo ya'lamu maa fil arhamu, oo ɗoo ko umum, kamɓe ko goɗɗum ɓe anndi. te kadi ko ɓe anndi ɗoo ko wonaa ko wirnii hannde kadi, fayri go'o ɗo ɓe anndu o ko gorko maa ko debbo. Naa ɓaawo nde malaikaaɓe ɓen ari fa yanfuku fiihi ruuha wa yu'maru bi katbi arba'i kalimatin bi katbi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id. Malaikaajo on ariino tawiimo ka nder reedu neene makko, soori wonki e makko ɓaawo nde heɓi balɗe temedere e balɗe noogay. O dilli o dampitii neene makko, anndi koko wuuri mi sowii. Joomi men wii winndanan oo ɗon ngurnan makko ɗan e balɗe makko ɗen ko wuurata kon, argise yeer ko heɓata kon, awa ko malkisaaɗo nii naatoyo o yiite kaa ko malaaɗo naatoyo aljanna, winndu ɗum maranaami ɗon. Malaikaajo nganndiino ɗum jooni men yeetike muɗum. Jooni noon atto ɗum ɗoo malaikaajo no waawi anndude ɗum, si tawii malaikaajo anndaali neɗɗo annday. Koko malaikaajo anndinii haa gasi, te kadi jooni men ko humpiti malaikaajo on kon seeɗa nii e muɗum ɓeeɗo si waa humpitaade ɗum. Ɓayri malaikaajo anndi anna haaza saqiyun aw sa'id. Malaikaajo anndi risquhu, malaikaajo anndi ajaluhu. Ɓeeɗo noon alaa ko ɓe anndi illa annahu hayyun aw mayitun zakarun aw unsa. Kaa heɓe ɓeydiɗon goɗɗum, oono wuuri maa o maayi ko gorko maa ko debbo, ɓe ɓeydiɗon goɗɗum. Aynal gaybu alladi yadda'unahu, on to ko wirni ko ɓe nodditii hiɓe anndi kon woni. Maa ɗum si tawii ɗum timmi, karmo koojo gooto wiiɓe no jeema ɓe Cheikh Adil bin Yusuf al Azazi, ɓe maakiyo ɓe yeeto en boobo sowaaɗo on atto o heɓude 120 jours ɓayriiɓe gonɗini ka laawi maɓɓe, boobo anndataake ko o neɗɗo sinaatuma 120 jours rewe makko balɗe temedere e balɗe noogay. Atto ɗum ɗon ɓayri neene boobo annday sowike, atto ɗum ɗon timmude. Yo ɓe waɗu mo échographie mo ɓewni gollirde on, ɓe yeeto en o ko wuuroowo maa wanaa wuuroowo, atto wonkii sooreede. Ɓe yeeto en o ko malaaɗo maa ko malkisaaɗo, atto malaikaajo on anndude ɗum. ɓe yeeto en o ɗo ko honto o maayata, ko honto o wuurata, arkise makko ko jelu, ko hon ɗum heɓatamo, ko hon ɗum o heɓata. Si ɓe waawi e yeetaade ɗum ɗo haray ɓe anndi ko woni ko maafil arham. Si tawi wonaa ɗum naa kamɓe tun heeranii ɗum heyi. Si ɓe yehii ɓe waɗii ko ɓe watta kon ka reedu sonnaajon, ɓe fawii kum ɓe memmini, siɗa darii ɗon a yiya yer ko ɓe yii kon fuu ɓe ɓuraama fuu ye ɗum kaa ɓe yiyan ko a yiyata awe on ɗon fota ɗon ter. Si ɓe ittii appareil mum kum maa ɓe rewnaali kum e reedu sonnaajon yalti to, ɓe waawataa jooɗaade ɗo ɓe miijo haa ɓe fenane ko woni nder to ka waɗen bidarɓe misal. Sonnaajon si arii hara meeɗaaka waɗeede écho ko sowii ɗo, hay si tawii heewtii ka jibinta, ɓe waawataa ndaarude o ko gite ɗen sewi woo ɓenna o sonnaajo maa ɗo ko ɓiɗɗo gorko jiɓi sowii ko ɗum men faamii ka gite ta ɗum kaa ɓe annday ɗum. ɓe waawataa wiide tigiri o ɗo o sonnaajo maa ɗo, ɓe waawataa ɗum, ɓe heɓɓataa ɗum, ɓe memminay ɗum fiimɓe ɓen yafenaande maɓɓe nde. jooni noon ko ɓe moƴƴini ɗo no hollude ɗum ɗo kon fof no fota e ɗum ter, no waawi wa tele wonan fi sowi wa yaalamu ma fil arhami la yadkulu fi hada. si tawii ɓe jaɓi yaalamuna ma fil arham, yo ɓe yeeto en qabla nafhi ruh fama aqibatu hada al janin. atto wonkii sooreede, o wuuray kaa o wuurata, ɗum ɓe annda ɗum. o ko gorko wonoyta maanaa gorko, ɓe anndataa ɗum. ɓayri tere ɗen formama o gila kam heɓi balɗe temedere e balɗe noogay. ko ɗon kolli sortete, ko ɗon noppi eɓɓete, ko ɗon gite eɓɓete, ko ɗon kine kufete, ko ɗon farju eɓɓete. atto ɗum ɗon alaa, hay si ɓe waɗi échographie on ɓe yiyataa sinaa toɓɓere waaliinde, koni ɓe waawi wolde ɗum. idan karamo kooɓe islamu ɓen feññinanii mofte ɗen heeferaaɓe ɓen koni yuwirde islamu kon no jeya e mum. ɗum ɗo ko ko ɓe faami ɗo, tawi noon ɗum ɗo alaa toon. ara so tawii en faami koɗum so allahu subahanahu wa taala wi'i inna allaha alimun khabir, ko ɗum so cheikh adil bin yusuf al azazi ɓe maaki si tawii ɓe jaɓii hiɓe anndi ɗii ɗoo fof, yo ɓe yeeto en kadi maaha taksibu l insanu gadan, ko nu feƴƴata janngo, ko woni memminde ɗum ko ɓee ndureeɓe naatooɓe e ndeer suudu omba baafal, hara hino ɓittii no weelaa haa alaa hay ko ñaama, ino tuuni haa hay ŋaañi ko ndo ndi yaltata on jooɗoo wiya accumi walle no heɓiraa arkise harale naa anngal yiɗugol arkise waɗi mo nii ko anngal heɓugol tun faakiru caylaa yo toy hiya ahi kono ɓe yinni wo haqqil neɗɗo no buumoo tuma jooɗi ɗen ŋenen ɗo fof jonna ɗen gite yiiduɗen ngeenaange no hentii mi wiima nga ñallal no niɓɓitan ma an tum jaɓuɗaa ɗum holliiɗa niɓɓiti an tigiri aɓe ngen fof derentengal ñallal no henti ka si niɓɓitii dow ga fof yiyay niɓɓiti ka si ndiyan ƴiwnii fof niɓɓiti kombo ɗum wirnantoo sina bunɗo wiyen hannde ñallal ngal no niɓɓiti ndiyan ɗan niɓɓiti ni kono no henti naange no wuli jaw laawol ngol no feewi goɗɗo darenne ma hannde ñallal ngal no niɓɓiti laawol ngol no ɓoyli hara yiltu laawol ngol taw ɓayra yiyay woɓɓe no iwa ka men ara ɗo golla kutukutunmo kutukutunmo kutukutunmo ha ronka heɓirde no faaliraa noon wayno to wiya naaron accem yiltoyo ngal laawol fiiji ɗi marsaali yiltaa laawol fiyon ɗu no golle ɗen alaa marse ɗe a konno laawol yiltirte ko mi yaa haa mi hewtoya ka min ɓetta oto kadi mi arta hara a yiltingol hii ko paasijel wonɗaa wa de ɗon mi yoɓa e 20000 mi yaha mi yoɓa 20000 mi harta mi ñaama 40000 mi nelda maɓɓen 50000 mi hokkara kawte ɗen awa so a artii golla lebbijel kadi si hettaa on 120000 anna laawol ɓoyliingol faamaaka wallahu taala aala wa aalam en tora allahu subahanahu wa taala faamingen diina makko kan o newnana en gollitirgol subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum wa rahmatullah.